Niin, että mitä mobiili mulle merkitsee? No, se merkitsee sellaista vapautta, eli mä koen niin, että mä voin tehdä töitä niin, että sen tekeminen onnistuu oikeastaan mistä tahansa. Eli mä en ole enää sidottu työpöytään, työpaikkaan sillä tavalla, vaan mä voin järjestää niitä asioita niin, että mä voin vapaasti tavallaan liikkua koko siinä oppimisympäristössä ja olla kuitenkin sitten näiden mobiililaitteiden ja palveluiden niin kuin käytön myötä osana sitä työyhteisöä. Eli se tuo semmoista läheisyyden tunnetta, mukanaolon tunnetta ja luo yhteisöllisyyttä näistä, ja tuntuu, että en ole silti niin kuin fyysisistä puitteista riippuvainen. Eli mitä mobiilipalveluita tällä hetkellä eniten käytän, on tietenkin se, että on nämä kalenterit ja sähköpostit, erilaiset sääpalveluiden käyttäminen. Sitten mä otan paljon kuvia ja lähetän niitä nettiin, samoin videoita. Mutta että myöskin tämmöinen tavallaan äänitiedostojen tallentaminen ja tuottaminen näillä laitteilla, niin on ihan mielenkiintoinen. Eli se on sellaista raportointia ja muistiinpanoja tämmöisessä hiukan erilaisessa muodossa.